الفصل الثاني عن صفوان بن عفان قال قال يهودي لصاحبه ایک یہودی نے دوسری یہودی کو کہا کہ یار مجھے لے چلو یہ جو مدینہ میں نبی آیا ہے اس کے پاس مجھے لے چلو. اس نے کہا تم نے یہ کیوں کہا مجھے نبی کے پاس لے جاؤ, اس کو نبی نہ کہو. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہود مجھے نبی کہتے ہیں تو خوشی کے مارے اس کی آنکھیں چار ہو جائیں. یہ کہو الہذا رجل مجھے نئے آدمی کے پاس لے جاتا. بہرحال یہ دن کی آپسی بات, پھر دونوں چلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوالات کیے کہ آیات بینات کیا. تو حضور علیہ السلام نے آیات معجزات بینات کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ خود دعوت و تبلیغ بھی فرمائی. اور وہ دونوں یہودی مطمئن ہو گئے, حضور علیہ السلام کے ہاتھ بھی چھوئے. حضور نے فرمایا پھر مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے جھوٹ بولا. جھوٹ یہ بولا کہ ہمارے بنی اسرائیل میں ایک نبی داؤد علیہ السلام گزر چکے ہیں, اس نے ہمیں کہا تھا کہ قیامت تک انبیاء جو آئیں گے میری اولاد بنی اسرائیل میں آئیں گے, اور چونکہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. یہ مفہوم ہے. عن صفوان بن عفان قال یہودی لصاحبہ, ایک یہودی نے دوسری یہودی کو کہا اذهب بنا الى هذا النبی, مجھے لے چلو اس نبی کے پاس. فقال له صاحبه, اس یہودی نے کہا لا تقل نبی, اس کو نبی نہ کہو. انہ لو سمعك, اگر وہ تجھ سے سنے کہ یہودی بھی مجھے نبی کہتے ہیں, نلکان له اربع اعین, خوشی کے مارے اس کے چار آنکھ ہو جائے. یہ تو ان کی اپسی باتی. فاتیا, وہ دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فسالہ, ان دونوں نے سوال کیا. عن آیات بینات, آیات بینات کے بارے میں. آیات بینات سے مراد کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد احکام شرعیہ, کہ احکام شرعیہ جو ظاہر ہے کھلی ہے وہ کیا ہے. تو حضور نے جواب دیا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا, وہ احکام بینات یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. ولا تسرقوا, چوری مت کرو. اور ولا تزنوا, زنا مت کرو. ولا تزنوا, زنا مت کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, او کسی کو نہ حق نہ قتل کرو. ولا تمشوا ببریء الى ذی سلطان, اور ایک پاک دامن کو مجرم ظاہر کر کے بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ بادشاہ اس کو قتل کرے. اور سحر مت کرو. ولا تاکلوا الربا, اور سود مت کھاؤ. ولا تذبحوا محصنہ, اور پاک دامن عورت پر زنا کے الزام نہ لگاؤ. ولا تولوا للفرار یوم الزحف, اور پشت نہ پھیرو بھاگنے کے لیے جنگ کے دن. وعلیکم خاصتاً الیہود, اور تم پر ایک یہود خاص ایک حکم ہے کہ اللہ تعتدو فی سب, تم ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو. یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے, صرف تمہارے لیے ہے. قال فقبل یدیہ, دونوں یہودیوں نے چومے آپ کے ہاتھ. ورجلے, آپ کے پاؤں. وقال, انہوں نے کہا نشہد انک نبی, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہے. قال فما یمنعکم ان تتبعونی, کون سی چیز تمہیں منع کرتی ہے میرے اتباع. اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے ہاتھ پھیر بھی چومے اور نشہد انک نبی بھی کہا, پھر حضور نے کیوں فرمایا ما یمنعکم ان تتبعونی. تو قاری نے لکھا اس کا منع یہ, انہوں نے ہاتھ پیر چومے, چوری چھپے, اور گواہی دی چوری چھپے. حضور کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اظہار کیوں نہیں کرتے کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں. نقالا انہوں نے کہا ان داود علیہ السلام, داود علیہ السلام نے دعا ربہ اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ ہمیشہ میری اولاد بنی اسرائیل میں نبی ہو, اور آپ بنی اسرائیل کی نبی نہیں ہے. یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا, انہوں نے وَإِنَّا نَخَافُ, دوسری وجہ بیان کی کہ جناب ہم اگر آپ پر ایمان لائے اور ہماری برادری یہود کو پتہ چلے تو وہ ہمیں قتل کریں گے, ہم جان بچانے کے لیے ایمان کے اظہار نہیں کرتے. وَإِنَّا نَخَافُ, اور ہم ڈرتے ہیں ان تباہ کا کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں نو اَن يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ, یہود ہمیں مار ڈالیں گے. رواہ ترمذی وابو داود ونسائی. فَسَأَلَهُ عَنْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, آیات بینات سے مراد اگر احکام شرعیہ ہے تو حضور کا جواب ان کے مطابق ہے. حضور نے احکام شرعیہ کا جواب دیا کہ شرک نہ کرو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, نہ حق کسی کو قتل نہ کرو, اور پاک دامن کو تانیدار کے پاس نہ لے جاؤ کہ اس کو قتل کرے, سحر مت کرو, سود مت کہو, پاک دامن عورت پر الزام زنا کرنے لگاؤ, اور مت پیرو اپنا پوش بھاگنے کے لیے جنگ سے. وعلیکم خاصتاً الیہود, اور تمہاری پر ایک خاص حکم فرض ہے کہ آپ تجاوز نہ کرے ہفتے کے دن شکار کر کے. دوسری توجیہ ہے فسألہ عن آیات بینات, انہوں نے سوال کیا ان معجزات سے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئے تھے, بینات, وہ ید بیضا ہے, عصا ہے, اور جب فرا انہوں نے بات نہیں مانی تھی تو ان پر مینڈک نازل ہو گئے تھے, اور جب بات نہیں مانی تھی تو ادم ان پر خون کا سیلاب آیا تھا, اور جب انہوں نے بات نہ مانی تھی تو ان کے چمڑے کے اندر جوئے پیدا ہو گئے تھے, اور جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ان پر قحط سینین مسلط کر دیا تھا. وہ نو معجزات. اب اگر آیات بینات سے مراد نو معجزات ہو تو پھر حضور نے تو وہ ذکر نہیں کیے, تو حضور کا جواب ان کے سوال کے مطابق نہیں ہے. تو قاری نے کہا کہ اگر آیات بینات سے مراد احکام ہو پھر تو حضور کا جواب مطابق ہے, اور اگر آیات بینات سے مراد معجزات ہو جواب مطابق نہیں ہے, پھر یہاں حدیث میں اختصار کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے بعد بطور تبلیغ کی لا تشرکوا الی آخرہ یہ بھی ذکر فرمایا, لیکن راوی نے معجزات کا ذکر اس لیے نہیں کیا اکتفاء بالقرآن کہ وہ قرآن میں موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ثلاث تین بنیادیں ہیں ایمان کی, الکف عمن قال لا الہ الا اللہ, زبان روکو کلمہ گو سے, کلمہ لا تکفر ہو بے ذنب, اگر کلمہ گو کوئی گناہ کرے تو اس کو کافر مت کہو, لیکن تب کہ وہ گناہ عملی ہو, اگر گناہ اعتقادی ہو تو کافر کہو, اس نے سجدہ لغیر اللہ کیا, نظر لغیر اللہ مان لی, غائبانہ حاجات میں غیر اللہ کو پکارا, ما فوق الاسباب غیر اللہ سے مدد مانگی, یہ گناہیں ہیں اور یہ مکفرات ہیں. یا ٹھائی لٹکا جی یہ گناہ ہے لیکن یہ مکفر ہے. یہاں بے ذنبین سے مراد بے ذنبین غیر مکفر, کہ کلمہ گو اگر زنا کرے, قتل کرے, چوری کرے, شراب پیے, نماز نہ پڑھے, اس ان گناہوں کی وجہ سے ان کو کافر نہ کہو, اور اگر ذم مکفر ہو تو پھر کافر کہنا فرض ہے. ولا تخرجہ من الاسلام, اور اس کو اسلام سے نہ نکل. پہلے جملے میں لا تکفر بذنب خوارج کیا رد ہے؟ خوارج کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرے کا کافر ہے, حضور نے فرمایا لا تکفر بذنب. اور دوسرا جملہ ولا تخرجہ من الاسلام یہ معتزلہ کا رد ہے. معتزلہ کہتے ہیں مرتکب کبیرے کا اسلام سے خارج ہے, اگرچہ کفر میں داخل نہیں ہے لیکن اسلام سے خارج ہے, حضور نے ان پر تصدیق فرمائی ولا تخرجہ من الاسلام بعمل, اور کسی کو اسلام سے نہ نکالو گناہ کی وجہ سے. والجہاد ماذن, اور جہاد جاری ہے. مضبعثن اللہ, جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال, اور جاری رہے گا کب تک؟ کہ جہاد کرے گا اس امت کا آخری لوگ عیسیٰ علیہ السلام, الدجال الدجال کے ساتھ. اب جہاد سے روکنے والی طاقتیں دو ہیں, ایک انتہائی ظالم بادشاہ جہاد سے روکتا اور ایک انتہائی نرم دل لوگ, دل میں نرمی ہے, عیسائی کو بھی پیار کرتے ہیں, یہودی کو بھی پیار کرتے ہیں, اور سکھ اور ہندو کو بھی دوست بزرگ کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا لا یقتلہ جور و جائر, کسی ظالم کا ظلم جہاد کو نہیں روک سکتا, ولا عدل و عادل, نہ کسی بزرگ کی بزرگی جہاد کو روک سکتی ہے. ٹھیک ہے. والایمان بالاقدار, اور ایمان تقدیر پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, کیف و متفق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تقدیر کی تفصیل گزر چکی اور آئندہ آئے گی. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد, جب زنا کرے بندہ, خرج منها الايمان, ایمان اس سے نکلتا ہے. زنا کے دوران فکان ابو ایمان فوق راسی, اس کے سر کے اوپر قبض اللہ سائبان بنتا ہے تاکہ اوپر سے عذاب نہ آئے. فاذا خرج من ذلك العمل, جب انسان فارغ ہوتا ہے زنا سے, رجع الیہ ایمان, ایمان اس کی طرف. پہلی روایت گزر چکی ہے, لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن, زناکار زنا کے دوران مومن نہیں. تو اس پر اعتراض تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ارتکاب تو بیرے کا انسان کافر بنا دیتا ہے. تو وہاں جواب ایک یہ تھا کہ محض زنا سے کافر نہیں ہے, بلکہ زنا کو حلال سمجھنے. وہو مومن کا دوسرا جواب یہ تھا کہ اس میں ایمان کامل نہیں رہتا, جیسے امام بخاری نے چل دیا. یا وہ ہوا مومن کا من یہ کہ نوری ایمان بچ جاتا ہے, وہ زنا کی قباحت تو نہیں دے. بات سمجھ میں. اور ایک تعبیر یہ ہے کہ ایمان نکلتا ہے, یہ عذاب نہیں ہے, یہ رحمت ہے, یہ اوپر چھتری بن جاتا ہے تاکہ اوپر سے عذاب نہ آئے. ٹھیک ہے.